Rompió sak kleru mae tanggane ning apike anggere ditemok kantongane gak isih klasal kuwi kati pundi rasane wong mendem gadung niku selendang kleru sarunge bojone bareng ketok pasar diguyu kancane anyel didol sisan ngono kati pundi solai bakul kerinan niku pripun cinta kuwi ya kaya lagu langgam Jawa wuyung ae. Laraning lara ora kaya wong kang nyandang uyung. Ora jenaduran nek nang paran mung kudu mangan, nek bar mangan mung kudu lunga. Ikleru ding. Nek ora weruh mung kudu weruh, yen weruh mung kudu nyiwe wong anyel.